الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 64 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور 65 آیت کے بارے میں ہمارا کلام شروع ہوا تھا. 65 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون. آپ فرما دیجئے, یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے, اللہ ہی غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما يشعرون ايان يبعثون, اور یہ کفار نہیں جانتے ہیں, اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اس پہ ہم کلام کر رہے تھے. اس آیت کا شان نزول یاد رکھیے گا کہ ان کفار کے بارے میں جب قیامت کے احوال بیان کیے گئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اس کے جواب میں پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کو جانتا ہو, اور اے کفار تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو, تمہیں 100% یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم کس وقت اٹھائے جاؤ گے. گویا کہ یہ حکمت الہیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی, 10 محرم الحرام کا دن ہوگا, یہاں تک بیان فرما دیا. تو بس صرف یہ ہے کہ اس تعین نہیں بیان فرمایا کہ کس صدی میں ہوگا اور کون سے سن وغیرہ میں ہوگا, یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا اللہ کے حکم سے. اب یہاں ہمارا کلام چل رہا تھا غیب کے بارے میں کہ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا, یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے. تو اس پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین, کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کو اس مقام پر خرچ نہ کرے جس مقام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم کہیں گے جی یہ بخیل ہے, دیکھیں کنجوس ہے, خرچ نہیں کر رہا. تو اب اللہ تعالیٰ اگر بالفرض محال یہ جملہ ہوتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہیں, معاذ اللہ یوں ہوتا, تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ بخیل وہی ہوتا ہے جس کے پاس نعمت موجود ہو, تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا. اور جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں, یعنی یہ دوسروں کو بھی غیب بتاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کا تو دنیا میں آمد کا ایک بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پوشیدہ امور کی خبر دیتا ہے جو عام انسانوں کی نظروں میں نہیں آ سکتے ہیں. آخرت کے احوال بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتا ہے, حساب و کتاب کے بارے میں بیان کرے گا, کل کی خبریں دے گا معجزاتی طور پر جو اس کی نبوت پر دلیل ہوں گی. لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کتنے پیارا اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی اپنے خاص بندے بھیجے ان کے لیے لفظ نبی یون کا انتخاب فرمایا, اور لغت اٹھا کے پڑھیں نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. تو یہ لفظ کا انتخاب ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں. تو پچھلے پروگرام میں آخر میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ جب ایک آیت سے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو اس کے ظاہری مضمون سے کہ ایک چیز ایک کے لیے ثابت ہے اور باقی سب سے اس کی نفی ہو رہی ہے, جبکہ دوسری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی اس کا ثبوت ہے, تو یہ بظاہر ایک ٹکراؤ کی سی صورت پیدا ہو گئی. کہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتے, صرف اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے. اور دیگر آیات جو ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں, تو اب یہ ہو گیا باہم ٹکراؤ. تو صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب دو آیات کے مضامین بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ ہم دونوں کا ایسا معنی متعین کریں کہ دونوں آیات کے معنی اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ غلط ہے، یہ صحیح غلط، معاذ اللہ ایسا نہیں، آیات غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بظاہر ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مخلوق کے کلام میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھیں، ایک صفحے پہ کوئی بات لکھ گئے اور 150 صفحے کے آگے اپنی وہ بات ہی بھول گئے، عقلی طور پہ کوئی موقف بدل لیا اور لکھ دیا۔ تو اسی لیے گرفت ہوتی ہیں تحریروں پہ، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی خود اپنی ہی مخالفت کر بیٹھے، آپ وہاں پہ یہ بات لکھی تھی، یہاں آپ نے یہ بات لکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ نقص موجود نہیں ہوتا کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائے اور دوسرے مقام پہ خود اپنے کلام کا رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، موافقت کی صورت یہ ہوگی کہ جن آیات میں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی علم غیب کی نفی ثابت ہے، اس سے مراد ہے علم غیب ذاتی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ دیا ہو، خود بخود ہو۔ عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کی عطا سے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنے بھی علوم غیبیہ ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے تو نہیں ہیں، تو وہ ذاتی کہلائیں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، تو سب کے سب عطائی کہلائیں گے۔ بس یہ میجر فرق ہے، بڑا فرق ہے اس معاملے میں خاص طور پہ، جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو علم غیب ہے، دوسروں کو نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم غیب ذاتی فقط اللہ کو ہے، کسی اور کو ذاتی علم حاصل نہیں۔ یعنی بغیر اللہ کے دیے اس کو علم حاصل ہو جائے، ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں انبیاء علیہم السلام وغیرہ کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے علم غیب عطائی، کہ یعنی ان کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ تو اب ان میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جہاں نفی ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے، جہاں اثبات ہے، ثبوت ہے، اس کا پروف ملتا ہے، اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہو گیا اور دونوں آیات اپنے اپنے مقام پر درست ہو گئیں۔ اور غیب کی تعریف آپ کو یہ بتائی تھی کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ظاہری جو حواس ہیں، حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس قابلیت اور صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں، مثلا دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر یا چھو کر۔ یہ 5 ہی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے ہم دیگر چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، انہیں جان لیتے ہیں، ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قابلیت، یہ جو صلاحیت ہمارے اندر ہے، اس کو حس کہتے ہیں، اور حس کی جمع حواس ہے۔ تو یہ حواس ہوئے، اور عربی میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں، تو اس لیے انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو جب حواس خمسہ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا دیکھنے کی قابلیت، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو غیب وہ چیز ہے جسے آپ حواس خمسہ سے نہ جان سکیں اور نہ ہی عقل سے جان سکیں، مطلب آپ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیں کہ جس سے اندر کا تمام معاملہ معلوم ہو جائے، تو یہ گویا کہ آپ نے عقل سے ایک چیز کو جانا ہے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، آپ دیکھیے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ٹوئنز ہیں اور ایک بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ تو سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جیسے ایکس رے آپ دیکھ لیجئے کہ ہڈی کے اندر اگر کریک آ جائے، اوپر سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایکس ریز تمام اندر کی ہڈی کی تصویر نکال کے بتا دے گا کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں غیب پر مطلع ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے مشین سے ایکس رے کر کے ہڈی کا معاملہ معلوم کر لیا۔ یہ عقل سے ہم نے اس کو بنایا مشین کو، اور عقل کے ذریعے ایک چیز کو جانا ہے، تو یہ بھی غیب نہیں کہلائے گی شرعاً۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب یا غیب وہ چیز ہوتی ہے، وہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے جسے حواس خمسہ اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں، بلکہ صرف کسی کے خبر دینے سے ہی اس کے بارے میں معلوم ہو، اور وہ کسی سے مراد نبی ہوتے ہیں، کہ نبیوں کے خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوگا ورنہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو آپ دیکھیے کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، ورنہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کی کوئی خوشبو وغیرہ ہے، نہ کوئی چکھنے کا ایسا معاملہ ہے کہ چکر اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، نہ چھوا ہے، اور نہ ہم نے کوئی آلہ ایجاد کیا جس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام نے آ کے توجہ ضرور دلائی کہ اس کائنات کے اندر جو بے شمار دلائل موجود ہیں ان پر آپ عقل کے زور پر غور و تفکر کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی موجودگی کا احساس و شعور بیدار ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے بغیر اور ہم نے صرف عقل کا استعمال کر کے ایک ذات کی موجودگی پر دلیل قائم کر لی ہو یا کسی آلے کے ذریعے جان لیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غیب الغیب ہے، اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، قبر کے احوال ہیں، کل کیا ہوگا یہ ہمیں کیا معلوم، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے اور بتا بھی دیا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو علم جو غیب پر مطلع ہو سکے سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ مطلع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے وہی علم غیب ذاتی، کہ اللہ تعالیٰ ہی بغیر کسی کے بتائے ان تمام امور پر آگاہ ہے، مطلع ہے، باقی اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بتائے بغیر مطلع ہو سکے۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی کیونکہ قیامت کا معاملہ مخفی رکھا گیا ہے تو ان کو کیا شعور کفار کو کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، لہذا قیامت پھر اچانک ہی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کو اچانک لانا اور اس کے آخری جو وقت ہوگا جس وقت یہ قائم ہوگی اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ قلب میں خوف پیدا ہو اور انسان تیاری کی جانب ہمہ وقت مائل رہے۔ ارشاد فرمایا کہ بلِ دارک علمہم فی الآخرۃ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، یعنی کیا ان کو معلوم ہو گیا قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ یہ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جب کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کوئی مصیبت یا قحط سالی ایک سال بعد آئے گی تو اس کو تھوڑا اطمینان رہتا ہے، ہاں جیسے جیسے مصیبت کے آنے کے دن انتہائی قریب آتے ہیں تو فکر و پریشانی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو کفار ہزارہ معجزے دیکھنے کے باوجود، آیات قرآنیہ کے مسلسل نزول کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت کے باوجود اسلام کی طرف جو مائل نہیں ہو رہے اور اپنے کفر پر اڑے بیٹھے ہیں اور بڑے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، تو ان پہ الزامی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال فرمایا کہ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے، کہ ان کو پہلے معلوم ہو گیا قیامت کب قائم ہوگی، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم ابھی ہمارے سامنے قیامت نہیں آ سکتی تو بہت بعد میں آئے گی اس لیے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، بل ہم فی شک منہا، نہیں بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے یقینی طور پہ علم حاصل ہو جانا کسی مصیبت کا جو دور سے آ رہی ہو، تو یہ دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت دور مصیبت ہے، ابھی تو بہت وقت لگے گا، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی تو کم از کم ہم گرفتار بلا نہیں ہوں گے، تو یہ دل کے اطمینان کا سبب ہوتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہو جائیں، کوئی جیسے بولے یار بس کچھ دن بعد ہی قحط آئے گا، اور خبر دینے والا ایسی بیکار سا آدمی ہو تو پھر ہمارا دل مضطرب نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو ایسی جھوٹی خبریں سناتا ہے، ایسی اپنے پاس سے قیاس آرائی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یقینی طور پہ علم معلوم ہو گیا، علم حاصل ہو گیا ہو کہ قیامت کب آئے گی، اس وجہ سے مطمئن ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے بارے میں ہیں شکوک و شبہات اور یہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا انکار کر کے یہ مطمئن زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یا اس سے اندھے ہیں کہ مطلب کہ وہ باطنی شعور ایسا نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنی باطنی بصیرت سے اس بات کو جان لیں کہ جو نبی کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے ان کے سامنے، 40 سال تک اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے بعطاء الہی، تو اس کو کیوں دیکھ کر وہ آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ باطنی لحاظ سے اندھے ہیں۔ اندھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقل کا اندھا یا جس کو دل کا اندھا بھی کہتے ہیں، اور ایک آنکھوں سے اندھا. آنکھوں سے اندھا کچھ اور ہوتا ہے اور عقل کا اندھا کچھ اور ہوتا ہے. تو آنکھوں کا اندھا جو ہے وہ چیز کو سامنے دیکھ نہیں سکتا، اور جو باطن کے اندر اندھا ہوتا ہے کوئی شخص، وہ پھر ایسی بصیرت نہیں رکھتا کہ جس سے وہ ہدایت وغیرہ حاصل کر سکے. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.